Media Expert. Prezenty Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, a to oznacza, że jest już niedziela, 22 dzień grudnia. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Z powodu zagrożenia terrorystycznego ewakuowano jarmark bożonarodzeniowy w Berlinie. W Engelbergu dziś kolejne zawody indywidualne w skokach narciarskich. W sobotę najlepszy był Kamil Stoch. Na przygotowanie świąt planujemy wydać więcej niż rok temu, wynika z najnowszych badań. Berlińska policja ewakuowała jarmark bożonarodzeniowy przy Breitscheidplatz, na którym 3 lata temu w zamachu terrorystycznym zginęło 12 osób. Media podają, że zatrzymano 2 Syryjczyków mających na koncie wykroczenia związane z materiałami wybuchowymi. Wieczorem na jarmarku Breitscheidplatz znaleziono 2 podejrzane pakunki. Wezwano policję, która natychmiast zamknęła jarmark i ewakuowała wszystkich gości oraz właścicieli straganów. Wezwano służby specjalne, które wraz z policją przeszukują jarmark oraz pobliski kościół pamięci cesarza Wilhelma. Policja potwierdziła, że od godziny 21 żaden skład kolejki naziemnej nie zatrzymuje się na pobliskim dworcu zoologii Schergarten. Bild Zeitung twierdzi, że w związku z zaistniałym zagrożeniem policja aresztowała 2 powiązanych z islamskimi terrorystami Syryjczyków. Jeden przyjechał z Nadrenii Północnej Westfalii, natomiast drugi jest poszukiwany listem gończym w USA. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Kamil Stoch wygrał konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w szwajcarskim Engelbergu. Było to 34. zwycięstwo w karierze skoczka z zębu. Więcej wygranych z polskich skoczków odniósł tylko Adam Małysz, który triumfował 39 razy. Nasz mistrz wyprzedził w sobotę Austriaka Stefana Krafta. Na najniższym stopniu podium stanął Niemiec Karl Geiger. Były reprezentant Polski Jakub Kot docenia klasę Kamila Stocha. Na pewno jak chodzi o Kamila, to dobry dzień od samego początku, bo i seria treningowa, i kwalifikacje pokazały już tą moc. Nie było skoków w kratkę, jak to czasami bywało w tym sezonie, że świetny skok w treningu, a potem gorzej w konkursie. Tylko od początku do końca dobra dyspozycja dnia, dobre czucie. To był dzień Kamila na pewno. Punkty zdobyli także inni polscy skoczkowie. Piotr Żyła był 8, Dawid Kubacki 22, a 25 Stefan Hula. Do drugiej serii nie awansował Maciej Kot i Klemens Murańka. Nowym liderem klasyfikacji generalnej został Stefan Kraft, najlepszy z Polaków Kamil Stoch jest 5, a dziś 2 zawody w Engelbergu, początek o 15. Lekarze przypominają, że bez wskazań medycznych seniorzy nie powinni spędzać świąt w szpitalu. Po raz kolejny samorząd lekarski zorganizował akcję Wspólne Święta. Jej celem jest uświadamianie, że szpital nie jest właściwym miejscem dla osób starszych, jeśli nie ma konieczności hospitalizacji. Natomiast w okresie przedświątecznym rodziny często przywożą osoby starsze do szpitala. Podczas tej akcji lekarze nie oceniają rodzin pacjentów, podkreśla Łukasz Jankowski, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie. Opieka nad osobą starszą jest sytuacją bardzo trudną, to wielokrotnie opieka 24 godziny na dobę, natomiast na pewno trzeba piętnować te zachowania, kiedy rodzina celowo doprowadza osobę starszą do pogorszenia stanu zdrowia tylko po to, żeby oddać ją do szpitala. My dziś nie chcemy nikogo piętnować poprzez tą akcję, nie chcemy nikogo karcić, chcemy po prostu apelować, nie zostawiajcie osób starszych na święta w szpitalu, a wy, decydenci, przejmijcie się na poważnie opieką nad osobami starszymi w Polsce, bo jest to poważny problem, a osoby opiekujące się osobami starszymi są pozostawione same sobie. Lekarze dodają, że w szpitalu osoby starsze są bardziej narażone na zakażenia ze względu na niską odporność. Na koniec jeszcze o finansowym aspekcie świąt. Na ich przygotowanie planujemy wydać więcej niż w ubiegłym roku. Wynika z badania Biura Informacji Gospodarczej Infomonitor. Średni zakładany świąteczny budżet w polskim domu przed Bożym Narodzeniem wynosi 1428 zł. To 11% więcej niż rok temu. Największą część wydatków stanowią prezenty, mówi Halina Kochalska, ekspert Biura Informacji Gospodarczej. Na prezenty Polacy planują przeznaczyć 553 zł. Jest to kilka procent więcej niż w zeszłym roku. I te prezenty są dla nas ważne, jak wynika z kolejnej edycji naszych badań. Staramy się obdarować jednak praktycznie, ale żeby to była niespodzianka. No i prezenty otrzymywane są właściwie w zdecydowanej większości domów. 85% ankietowanych przygotuje święta z bieżących zarobków, po pożyczki i kredyty zamierza sięgnąć prawie 7% badanych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. ciągu dnia od 4 stopni na północnym zachodzie, 6-7 w centrum, do 10 na południowym wschodzie. Do tego sporo chmur z większymi przejaśnieniami. Trzeba też będzie uważać lokalnie na mgły. Do tego w wielu rejonach przelotnie popada. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. No, dosyć, chłopcy. Przestańcie się rozrzewniać. Przygotowałem dla was niespodziankę wigilijną. Byliśmy grzeczni, a więc raz jeszcze. Dla dorosłych i dla dzieci Kleksa czyta program trzeci. Czyli pan Piotr Franczewski. Jan Brzechwa, Akademia Pana Kleksa. Muzyka Andrzej Korzyński. W pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia, tuż po południu. Zapraszamy. Barbara Marcinik i Michał Mergański. Autopromocja. I muszę państwu powiedzieć, że na zakończenie tej całej opowieści najzwyczajniej świeczki w oczach i mała łezka były. Kto czytał Akademię Pana Kleksa, ten wie. Montaż skończyliśmy jakieś 35-40 minut temu, ale naprawdę serdecznie wraz z Barbarą Marcinik polecam, bo to doskonała rozrywka i dla dzieci, i dla dorosłych. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Teraz już oficjalnie. Dobry wieczór państwu, mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. Thank you. Kiedy po raz pierwszy usłyszałem ten utwór, to nie mogłem oprzeć się wrażeniu, że ma wiele cech podobnych do muzyki Vangelisa. Sea Watch, czyli utwór Samuela Sheparda, a.k.a. Floating Points, z płyty opublikowanej w tym roku, albumu zatytułowanego Crush. Tej nocy postanowiłem, no, również na fali różnych podsumowań, porównań, postanowiłem zaprezentować Państwu płytę, która w pewien sposób koresponduje z wybrzmiałą przed chwilą muzyką i właśnie przywołać kompozycję Vangelisa, bo wielu recenzentów, wielu dziennikarzy również na tego kompozytora wskazuje, pisząc i oceniając najmłodszy album Floating Points, Crush. I tak się jakoś złożyło, że polowałem długi czas na pierwsze tłoczenie chyba najbardziej komercyjnej płyty Vangelisa, płyty zatytułowanej See You Later, albumu opublikowanego tuż przed Rydwanami Ognia, albumu z roku 1980. I właściwie 2 albo 3 tygodnie temu trafiłem na ten winyl i tej nocy, w drugiej części naszego spotkania, będę chciał go Państwu przedstawić, a może przypomnieć. Mam wrażenie jednak, że większość fanów twórczości Vangelisa gdzieś tam pomija właśnie tę płytę, bo jest trochę nietypowa, bo flirtuje z mainstreamem, jaki był wtedy obecny w przestrzeni właśnie na początku lat 80. Piękny album, bardzo ciekawy, a że idą święta, to pomyślałem sobie, że urządzimy sobie takie wspólne słuchanie całego albumu i mam nadzieję, że to będzie miły prezent dla tych wszystkich, którzy cenią muzykę Vangelisa, a jeszcze tej płyty nie słyszeli. To w drugiej części naszego dzisiejszego spotkania. Proszę się również spodziewać oczywiście serialu, cyklu Grzegorza Hoffmana. Kraftwerk. Następcy i kontynuatorzy. W nowym odcinku zaczynamy rozdział dotyczący sampli Kraftwerk i na pierwszy ogień pójdzie Afrika Bambata. To już za kilkadziesiąt minut. Do tego czasu kilka płyt opublikowanych właśnie w 2019 roku. Thank you. Myślę sobie, że chyba nie mogło być inaczej, zwłaszcza, że w zeszłym tygodniu w niedzielę byłem na koncercie Aparata w katowickim Nosprze. I to, co działo się w tej przestrzeni, było nieprawdopodobne. Zresztą sami muzycy z zespołu Saszy po kolejnym koncercie poniedziałkowym, który z kolei odbył się we Wrocławiu w Narodowym Forum Muzyki, no, stwierdzili, że jeszcze właściwie nigdy w życiu nie czuli, jak tak dobrze brzmiała muzyka właśnie w katowickim Nosprze. Byli zachwyceni tym wszystkim, co się stało. Żeby rzecz jasna nie wspomnieć o publiczności, która była jak zaczarowana. No ale w kontekście również płyt opublikowanych w roku 2019 album LP5 Aparata musi się pojawić, bo to jedna z ważniejszych płyt minionego roku. Całość występu Aparata poprzedzał występ Telefonu Tel Awiw, dziś jednoosobowego Szyldu, który był swoistym intrem do występu Aparata. Tak miało być wedle planów, ale ja przyznam szczerze, byłem zahipnotyzowany występem Telefonu Tel Awiw. Zresztą to też jest ciekawe, że Sasza, że Aparat jakoś tam sugerują, wskazują, że może właśnie przed ich występem powinien pojawić się Telefon Tel Awiw. Piękna uczta zmysłowa, oniryczna. Dopracowana w każdym szczególe. I to był też taki wieczór, kiedy katowicki Nospr właśnie w kontekście muzyki syntetycznej, którą prezentował Telefon Tel Awiw, właściwie po raz pierwszy poczułem tak dużą miękkość tych dźwięków. Zawsze, kiedy pojawia się w Nosprze muzyka elektroniczna, no to mam wrażenie pewnej, może nie tyle kostropawatości, co jakiejś takiej szorstkości. Czuję, kiedy coś jest grane przez instrumenty elektroniczne, a kiedy łączy się to z instrumentami akustycznymi, to tak jakby trochę wrzucić kostkę lodu do wody. Znaczy, czuć te różnice, że to jakoś jest z innego źródła. W zeszłą niedzielę po raz pierwszy miałem wrażenie totalnej spójności, no, totalnej miękkości. Występ, który będę bardzo, bardzo długo pamiętał, a może ktoś z Państwa był również w zeszłą niedzielę w Katowicach w Nosprze i słuchał tego koncertu, no to proszę o kilka zdań. michal.margancki@polskieradio.pl. A może słyszą mnie w tej chwili osoby, które były w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu. Też proszę skrobnąć i podzielić się swoimi spostrzeżeniami. Wracam jeszcze do płyty LP5, płyty genialnej, doskonałej, która również w moim odczuciu będzie zajmowała bardzo ważne miejsce tych wszystkich albumów opublikowanych w mijającym powoli roku. The process reveals which road is chosen. Question of a cause. The heartless believe the passion is misused. Oh,

Aparat to klasa sama w sobie. Wszystko nam się podobało. Nagłośnienie, efekty wizualne, klimat. Muzyka, od której skóra cierpnie w jak najbardziej pozytywnym znaczeniu. Piszą pani Karolina i pan Piotr. Serdecznie pozdrawiam. Ja również miałem efekt charakterystyczny na ciele, kiedy, znaczy u mnie nie tyle skóra cierpnie, co po prostu włoski zaczynają się podnosić i tak było w Katowicach. Piękny, doskonały koncert, ale też wspaniała płyta LP5 z marca tego roku. Pewnie na podium wielu wydawnictw opublikowanych właśnie w mijającym roku. Trochę rozczarowanie mnie dopada i takie ambiwalentne myśli, kiedy nastawiam płytę Brandbrauer Freak. Państwo doskonale wiedzą, że często przywołuje ten zespół. W tym roku, w czerwcu, ukazała się płyta Echo. Płyta, no, z którą mam problem, bo niby wszystko okej, ale tak jakby zaczynało to się robić odtwórcze w stosunku do poprzednich albumów. A może ona po prostu musi dojrzeć? No nie wiem. A co państwo sądzą? Spróbujmy może. Brandbrauer Freak. Thank you. Tak prezentuje się tytułowe echo Brand Brauer Freak. Uf album to już piąty w historii tego zespołu, piąty pełnometrażowy, opublikowany w czerwcu tego roku. No właśnie, z takim jakimś ciągle niedosytem, ciągle z jakimś pytaniem, ale tak właściwie to czym się różni ta muzyka od tego, co było 3 lata temu, od tego, co było wcześniej i wcześniej i wcześniej. Być może jakiś zastój. No, nie zmienia to faktu, że winyl jest bardzo dobrze nacięty. Brzmi to wyjątkowo fajnie. I co ciekawe, do płyty winylowej został dołączony kompakt i nie ma kodu do ściągania. Nie wiem, czy oni taką politykę sobie wymyślili, że właśnie nie będzie można ściągnąć plików tylko na fizycznych nośnikach. Jeśli tak, jeśli to jest zrobione z premedytacją, no to fajnie. Podoba mi się ten pomysł, no bo te pliki to przecież można przesyłać później i być piratem po prostu. Brand Brauer i Freak. Dwóch z tej trójki pojawi się właśnie również w Nosprze w kwietniu w ramach przedsięwzięcia Six Pianos. A Six Pianos to utwór z Steve'a Reicha, który zostanie zagrany między innymi przez część zespołu Brand Brauer Freak. No niemniej nie byłbym sobą, gdybym nie wspomniał, podsumowując rok 2019, właśnie o tym zespole i o tej płycie. Jeszcze jedna kompozycja z tego albumu przed nami. Jeśli znają Państwo wcześniejsze albumy, to będzie to kolejna szansa, żeby porównać to, co zostało wydane w tym roku z przedostatnim i jeszcze wcześniejszymi albumami. W trójce Brand Brauer Freak. Thank you. Koncert fenomenalny, pisze o występie aparata pan Miłosz. Serdecznie pozdrawiam pana, panie Miłoszu. Brzmienie w NOSPR jest niesamowite, czyste, szczegółowe. Ciężko to opisać, ale ja też miewałem gęsią skórkę. Kiedy rozmawiałem parę lat temu na temat akustyki NOSPR-u wtedy z panią dyrektor Joanną Wnuk-Nazarową, no to powiedziała tuż po otwarciu tej przestrzeni, powiedziała, że ona musi się dotrzeć. I zdaje się, że jesteśmy właśnie w tym momencie, kiedy NOSPR jest młodzieńcem w pełni sił. Kiedy to drewno się dopasowało, wygięło, kiedy się dostosowało. I to jest właśnie ten moment, kiedy akustyka katowickiego NOSPR-u jest, zdaje się, najlepsza. Pewnie będę mógł znowu to sprawdzić podczas koncertu Six Pianos, koncertu planowanego na kwiecień 2020 roku. Za 14 minut wybije godzina pierwsza. Potrójne pasmo przenoszenia. Przenoszenia. A w nim trochę historii. Trochę ciekawej historii. A wszystko za sprawą Grzegorza Hoffmana i jego cyklu Kraftwerk. Następcy i kontynuatorzy. Osobny rozdział wśród muzyków inspirujących się nagraniami Kraftwerk stanowi dość liczna grupa artystów, którzy sięgnęli po sample utworów niemieckiego zespołu. Tak było w przypadku dwóch amerykańskich DJ-ów i producentów w osobach Lance'a Taylora i Arthura Bakera. Ten pierwszy, posługujący się pseudonimem Afrika Bambata, był już dosyć znaną postacią na nowojorskiej scenie hip-hopowej. Arthur Baker był DJ-em specjalizującym się w muzyce soul i disco. Poznali się w roku 1981, kiedy to Baker przeprowadził się z Bostonu do Nowego Jorku. Pierwszym rezultatem ich współpracy był single Jazzy Sensation, nagrany pod szyldem Afrika Bambata and the Jazzy Five. Gdy okazało się, że obaj muzycy są wielbicielami Kraftwerk, nie trzeba było długo czekać na efekty. W 1982 roku nakładem wytwórni Tommy Boy wydali singla z utworem Planet Rock, w którym wykorzystano fragmenty nagrań Trans Europe Express i Numbers. To był strzał w dziesiątkę, bo Planet Rock to nie tylko jeden z pierwszych utworów elektro, ale też utwór, który był jednym z największych przebojów tanecznych lat 80. i nie tylko. Nagranie firmował Afrika Bambata i Soul Sonic Force. Co prawda artyści twierdzą, że wspomniane fragmenty z repertuaru Kraftwerk nie zostały wysemplowane, tylko muzykom w studiu udało się tak wiernie oddać brzmienie Kraftwerk, ale to już temat na zupełnie inną opowieść. Party people, party people. Can you get funky? So silent force, can you get funky? The Zulu Nation, can you get funky? Yeah, just hit me. Just taste the funk and hit me. Just get on down and hit me. That body just getting so funky, now hit me. Yeah, just hit me. It's time to chase your dreams about the seats. Life lives, come play, the game, our world is free, do what you want, but free. To byli Afrika Bambata and the Soul Sonic Force w utworze Planet Rock. W ramach ciekawostki dodam jeszcze, że nikt z wytwórni Tommy Boy nie wystąpił o pozwolenie na skorzystanie z wyżej wymienionych utworów, czyli Trans Europe Express i Numbers. Gdy prawnicy Kraftwerk skontaktowali się z szefostwem Tommy Boy, udało im się wynegocjować dolara od każdej sprzedanej płyty z utworem Planet Rock. Oficyna Tommy Boy, by nie być stratną z kolei, podniosła cenę singla równo o dolara, a później również cenę albumu, na który utwór trafił. Dodam, że nie wpłynęło to negatywnie na sprzedaż. Na dziś to wszystko. Za tydzień New Order. Zapraszam. Kraftwerk. Następcy i kontynuatorzy. To był cykl Grzegorza Hoffmana. Myślę, że warto poznać historię niektórych utworów, szyldów, bandów, producentów, którzy, jak się okazuje, no tak nie wprost korzystali z twórczości Kraftwerk, nie pytając na wstępie o zgodę. Dobrze w każdym razie, że to się wszystko jakoś fajnie poukładało. W przyszłym tygodniu kolejny odcinek. A jeśli chodzi o implikacje, jeśli chodzi o skojarzenia, to przed nami płyta, która mam nadzieję trochę sklei się z muzyką Bambaty.